जो कहा था मैंने वो कर दिखाया ना, बाजी वो जानो दिल की मैं जीत दिलाया ना। हो आ तू भी तो देख ओ जाने जा, नश्तर तेरी मोहब्बत का रंग लाया ना। हो साजना चमन बनाया ना। हो आ तू भी तो देख ओ जाने जा, जाने जा।